Εγώ είμαι 65 χρονών και από ό,τι θυμάμαι, όσο είχαμε το εθνικό μας νόμισμα, ποτέ δεν είχαμε άδεια ράφια. Ποτέ. Δύο φορές μόνο από τις μαλακίες του Κώστα του Καραμαλή και του Ανδρέα του Παπανδρέου, τότε που μας λέγανε για πόλεμο με την Τουρκία, και πήγε ο μαλάκας ο κόσμος και βούταγε τα τρόφιμα και τα ξαναγεμίσανε όμως. Και ένα δεύτερο. Μαλακία του Μαυρίκου, έπρεπε να βάλουν έναν άλλον να ξέρει σημάδι να το πετύχει στον πίτι στο Δόξα Πατρί. Να σου πω κάτι άλλο. Βλέπω στο site της Ελληνοφρένειας έχετε διαφήμιση του Unfollow. Χορηγό, βρήκατε τον Κωστόπουλο που το παίζει και αυτός μάγκας τώρα με το προσωπικό και κάνει ότι δεν του αρέσει το προσωπικό και θέλει να το διώξει όλο. Ο Κωστόπουλος που κολλάει. Το Unfollow δεν το βγάζει ο Κωστόπουλος. Τόσο άσχετος είσαι. Μα κάπου έτσι διάβασα ότι ο Κωστόπουλος το βγάζει. Αυτό ακριβώς. Πας καλά. Κατάλαβα, ότι βγάζω... Να μπω στον κόπο να σου εξηγήσω, χέστο, δεν θα καταλάβεις. Άστο, δεν πειράζει. Του Κωστόπουλου, ναι, του Κωστόπουλου, μόλις το αγόρασε από το Λιμπέρι. Έλα ρε Αποστόλη, τι γίνεται ρε φίλε, και σας είχα για έγκυρους δημοσιογράφους. Είμαστε έγκυροι δημοσιογράφοι, είμαστε. Ναι, αλλά την ανακοίνωση δεν τη διαβάσατε όμως. Λέτε. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο την ανακοίνωση, να την ακούσει και ο λαός ρε φίλε. Ποια ανακοίνωση καλέ. Άκου να δεις. Λοιπόν, από την γερμανική διοίκηση Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ο βασικός μισθός θα είναι από σήμερα 400 ευρώ και το ΦΠΑ στα τρόφιμα από 13% στο 23% και περικοπή συντάξεων κατά 40%. Τέλος, η Κομμαντατούρ αποφάσισε και ανακοινώνει ότι οι εκλογές αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας και μη διανοηθεί κανείς να διαδηλώσει το Σύνταγμα το Σαββατοκύριακο. Όλοι στους καναπέδες σας αρχίζουν τα τουρκικά σύριαλ και τα καθεστωτικά δελτία ειδήσεων. Γιατί δεν το διαβάζετε, ρε φίλε. Θέλω να συμμετριθώ κάτι, αλλά μην το πεις πουθενά όμως, έτσι. Για πες. Θα ψηφίσω Κουβέλη. Μπράβο, ρε φίλε. Τι, μπράβο, ρε φίλε, να έρθει επιτέλους η αλλαγή. Είναι κακό αυτό, δηλαδή. Κακό είναι. Όχι, τι κακό. Έτσι. Σαν νέος άνθρωπος, να έρθει αριστερά στα πράγματα, επιτέλους. Με τον Κουβέλη θα έρθει. Ο πατέρας μου ψήφισε τόσα χρόνια Πασόκ. Δηλαδή, γιατί εγώ, όχι. Πόσο θα το ικανοποιήσω, ναι, εγώ. Ψήφισε Πασόκ ο πατέρας τόσα χρόνια. Καλά κάνεις και κρατάς την παράδοση τότε. Γιατί, γι' αυτό είναι οι παραδόσεις για να διατηρούνται. Αισθάνομαι πολύ μόνος, διέδωσέ το. Αισθάνομαι πολύ μόνος και θέλω να το διαδώσω. Άμα το διαδώσω, δεν θα αισθάνεσαι καθόλου μόνος. Θα έχεις μεγάλη παρέα. Στην πλάτη σου, στο σβέρκο σου, στη μούρη σου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Real FM. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο μπορώ να καταφέρω να μιλήσω με τον κύριο Χατζη Νικολάου. Ιδανικά με κάποιο τάμα στην Παναγιά. Που κι αυτή όλα τα τάμαρα δεν τα κάνει, μπορεί να τα προλάβει όλα. Έχει ζητήσει κόσμο να τον δει να του μιλήσει. Μάλιστα. Αλλιώς τι να πω. Σταυρώστε τα δάχτυλα, πιάστε το κομποσκίνι. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Κάτι θρησκευτικό πάντως σίγουρα. Δηλαδή είναι αδύνατο. Αδύνατο δεν το λες. Ξεχνάει η Παναγιά. Δεν μου λένε εσύ, χτες αυτά τα παλιόπαιδα κάψανε πόσες τράπεζες στο κέντρο της Αθήνας. Μα δεν ντρέπονται. Και ένας δεν του κόψε να πάει να κάψει τα κεντρικά της τράπεζας, να καούνε και τα αρχεία. Μπας και γλιτώσουν και κανένα δάνειο. Τα υποκαταστήματα τα καίνε τα μαλακισμένα. Αυτή είναι η καταγγελία. Το υποκατάστημα το μπορεί να χαθούν τα λεφτά στο ATM και πέντε κομπιούτερ που έχουν μέσα. Εκεί είναι στο κεντρικό πήγαινε βρε μαλάκα, που είναι ο σερβερ. Λοιπόν, να σου πω κάτι ρε. Και ακούω στο δελτίο ειδήσεων ότι ανεβαίνει 5% το χρηματιστήριο και ότι κυρίως λέει το τραπεζικό σύστημα ανεβαίνει παίρνει μετοχές. Πάμε καλά, πάμε καλά. Δηλαδή, άμα κάψουν το Real, θα ανέβουν οι μετοχές σας. Πώς γίνεται αυτό, ρε Αποστολή? Λίγο βραχνιασμένο σε ακούω, γιατί? Είχαμε πάει σε εκδήλωση συμπαράστασης για τον Παπαδήμο εχθές. Α, εντάξει. Ναι, στο ψυχικό, μας τη βγάλανε κανένα παιδάκια και τέτοια και φάγαμε, ξέρεις τώρα εσύ. Αποστολή? Ναι. Έλα, ακούς? Κάτσε για λιωδικό κιόλας. Λοιπόν, έλα να σου πω, αυτός ο Μαυρίκος, εκτός, τι, δεν υπάρχει. Ο Τραμπούκος θέλετε να πείτε. Ορίστε. Ο Τραμπούκος, που πετάει μνημόνια στον αέρα. Εκεί που περπατάς δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έρθει, να σου έρθει μια σύμβαση στο κεφάλι. Είναι ατομιστής. Έπρεπε να τη δώσει την μπάλα σε ελεύθερο παίχτη. Σωστό, για να φτάνει το Βενιζέλο, γιατί από εκεί πέρα που είναι το κουκουέ, πού να το φτάσει το χοντρό. Δεν θα έμεινε, αφού τον κάνει το Σαμαράς μωρέ τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί τον στοιχίζουνε, μωρέ, τον άνθρωπο. Έλατε, δεν τον αφήνει στην ησυχία του να κυβερνήσει, να μας σώσει. Λύσα, κακιά και μαύρη έπαθε. Έγινε Τούρκος. Συγγνώμη, Τούρκογλου. Γεια. Να σου πω, Αποστολή. Έλα. Δεν πλήρωσα το ΦΠΑ στις 20 Ιανουαρίου. Αχ, σε βλέπω. Άσε με να προβλέψω την παρέα σου τον επόμενο μήνα. Κάτσε, ρε μαλάκα. Θα φοράς μπλουζάκι, λακ, κρυγέ, άσπρο μαύρο. Κάτσε για να μην πελάτε, λοιπόν. Δεν πλήρωσα το ΦΠΑ 20 Ιανουαρίου. Μου έρθει χαρτί στο σπίτι ότι χρωστάω. Εμένα γράφει ότι είμαι μαλάκας και με βρήκαν αμέσως σε 20 μέρες. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Δεν μου λες, αυτοί που ψήφισαν το μνημόνιο δεν το ψήφισαν για να μην χρεοκοπήσουμε? Γι' αυτό. Μπράβο. Εάν λοιπόν χρεοκοπήσουμε, θα δεχτούν να τους εκτελέσουμε με τη δική τους συνένεση? Γιατί θα πτωχεύσουμε. Να τους εκτελέσουμε με τη συνένεσή τους. Οι προδότες μας προδώσανε. Πάει η Ελλαδίτσα μας. Τι πάει η Ελλαδίτσα μας, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Οι ξεφτυλισμένοι. Ο προδότης θα κάνει, θα προδώσει. Θα σου υπερασπιστεί την πατρίδα. Όχι, άλλη δουλειά είναι αυτή. Ναι, σωστά, έτσι είναι. Αυτή είναι δουλειά του πατριώτη, του Καρατζαφέρη, ας πούμε. Ναι. Να, ο Καρατζαφέρης είδες, υπερασπίστηκε την πατρίδα. Δεν ψήφισε να χαρτακωθεί η χώρα. Ναι, σωστά. Έκανε μια επιδέξια κολορτούμπα την τελευταία στιγμή, ενώ μέχρι χθες ναι, συμφωνούσε. Ναι, για να υπερασπιστεί την πατρίδα. Ναι, οι άλλοι χολέρες. Ου, ντροπή. Πήγανε χεραπόδαρα. Είναι χολέρες οι άλλοι σε σχέση με τον Καρατζαφέρη. Το ναι. άλλο το. Πώς το λέμε το. Μην ξεχάσετε, αν σας ρωτήσουν στη δημοσκόπηση, να πείτε Καρατζαφέρης τώρα που κάνει την κολορτούμπα. Τώρα συμφωνούμε. Είναι ένας από εμάς. Υπερασπίστηκε τα συμφέροντά μας, το μέλλον των παιδιών μας. Στα κάγκελα είναι τα μυαλά τους. Α, και για να σου πω τον κουτσομπολιό, άκουσα ότι ο Κουβέλης θα κάνει πρόταση στον Άδωνη να προσχωρήσει. Ο Κουβέλης? Ναι, σιγά, γιατί όχι. Σάπα, μωρέ. Ναι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ότι υπάρχει μια ιδεολογία, όλοι χωράνε. Δεν θα ταιριάζει ο Άδωνης στον Κουβέλη. Ο Κουβέλης χωράει μέσα από Χρυσή Αυγή μέχρι οικολόγους του Βεργή. Θα πάει και το κόμμα της Τζούλιας, μη σου πω, ή τους πειρατές. Είναι αλήθεια αυτό? Γιατί όχι. Και αυτή είναι η επιτυχία ενός κόμματος. Να είναι πολύ συλλεκτικό. Αλλά ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Τι να κάνω, να κουνήσω τον κόλο μου! Τι? Λέω τι κάνω, να κουνήσω τον κόλο μου, δεν σ' ακούω καλά, δεν φώσεις. Κούνα. Πιάνει καλύτερο σήμα να κουνήσει τον κόλο. Βρήκαμε τέτοια δικαιολογία για να γίνουμε λούγκρες. Ακόμα κι αυτό. Πες το καθαρά, παιδί μου, βγες από την τουλάπα που ψάχνεις την κεραία με τον κόλο. Περνάω και από το βέιπι, γέρω το σπίτι, το πάκι από το μπέμι. Δεν πιάνει, είδες είσαι ντεμέκ λούγκρα, γι' αυτό. Παρακαλώ να ρωτήσουμε τον κύριο Αποστόλη. Ναι, και εγώ θα να τον ρωτήσω. Τι? Ναι, πόσες φορές έχω σώσει, είμαι Ελληνίδα. Πόσες φορές μέχρι τώρα έχω σώσει την πατρίδα? Όχι παραπάνω από τον Γιώργο. Δέχτηκα στο λογαριασμό. Και αφού το βρει ο ίδιος. Το νόημα αυτό ήταν να μπερδευτείτε στο λογαριασμό, να μην ξέρετε πώς έχετε πάρει και πώς έχετε δώσει. Να μας το πει. Θα σας το πει, μην ανησυχείτε. Θα είναι ειλικρινής μαζί σας. Ορίστε. Τίποτα, όλα καλά, χρόνια πολλά. Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας. Στεναχωρήθηκες για τον Άδωνη, έτσι δεν είναι? Είμαι να σκάσω. Δηλαδή. Τη μια εκείνο που είχαν γράψει με την Ευγενία ότι χωρίσανε, δεν έχω μάθει τι έγινε τελικά. Την άλλη αυτό, τώρα ο Άδωνης δεν είναι βουλευτής κανενός. Μα είδες τώρα. Δεν μας εκπροσωπεί ο Άδωνης, πώς, τι, πού. Αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ο πατριώτης, ο μαλάκας. Μην πω τώρα γιατί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα κλαίει την καρέκλα του, ρε π. Αν θέλει ο Παπαδήμος να σωθεί στη συνείδησή μας τουλάχιστον, να κρατήσει τη θέση του και να μην δεχτεί τις παρετήσεις Βορύδη Γεωργιάδη. Καλά το Βορύδη, εντάξει, ο Βορύδης Ελληναράς. Γι' αυτό ήθελε να περάσει ο δρόμος από εκεί που ήταν τα αρχαία. Δεν είναι Έλληνας ο Άδωνης. Ο Άδωνης είναι πιο Έλληνας. Α, πιο Έλληνας με μη κεφαλαίο όμως. Και να ευχαριστήσω, κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Αμαλίας, στο δεξί μας χέρι, κοντά στο 14, είναι ένα ξενοδοχείο μεγάλο, το οποίο μέσα στον πανικό δεν μπόρεσα να δω ποιο είναι. Ευχαριστώ τους ανθρώπους. Χώσανε μέσα στο ξενοδοχείο τους πάνω από 100 άτομα χθες. Την ώρα που μας επιτέθηκαν τα ΜΑΤ με τα χημικά, μέσα εκεί, χώρια που μπήκε και μέσα το χημικό, δηλαδή, και ήταν σαν θάλαμος αερίων. Ποιο ξενοδοχείο είπατε? Κοντά στο 14. Ποιο 14? Πριν το 14, στο λεωφόρο Αμαλίας, στο δεξί μας χέρι, όπως κατεβαίνουμε κάτω. Α, κατάλαβα. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Καλά, τώρα είναι πράγματα αυτά. Έλατε. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν μέσα στο ξενοδοχείο εκείνο και ήθελα να πιω το ουίσκι μου, θα έβλεπα τα μαλακισμένα με τα μαλόκ στα μάτια να μπαίνουν μέσα να μου χαλάνε την αισθητική. Ναι, αίρεση από αυτό. Την αίρεση. Ξεφτύλα. Εγώ πήγα εκεί πέρα, πλήρωσα ένα δωμάτιο. Ξεφτύλα, να είναι καλά. Να μεγαλοπιαστεί ο κόλος μου. Να πιω το ουίσκι μου ήρεμος στο lounge bar του ξενοδοχείου και θα δω μέσα του κακομούτσινου ασπρουλιάριδε που διαδηλώνουν, που αναβλύζουν τα κρυγόνα, μου έρχεται φτέρισμα και μόνο που του βλέπω. Ναι, και θα μπορούσες επίσης να δεις γυναίκες σοριασμένες, λιποθυμισμένες κάτω. Απαπαπαπα, θα βλέπα τέτοιες εικόνες, θα βλέπα. Φρίκι. Να συγχαθώ, να συγχαίνομαι. Πώς δεν πέσατε σε κανένα τουρίστα μπροστά να τα δει ο άνθρωπος να σε βγάλει φωτογραφίες, να κάνουμε το γύρο του διαδικτύου, να γίνουμε ρεζίλοι. Λοιπόν, είχε και τουρίστες, αλλά δεν μας πήρανε παρόλα αυτά φωτογραφίες. Δεν θα ήταν Κινέζοι. Θα κάνω τους Κινέζους. Λοιπόν, με σημαίουλες και ταμπέλες δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, αφού ο κόσμος κατεβαίνει με αυτόν τον τρόπο και δεν τον αφήνουν να εκφραστεί, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Αυτός θα τους τσούξει και περισσότερο. Σηκώστε όποιοι έχουν και όσοι θέλουν, σηκώστε ό,τι έχετε από την τράπεζα. Θα δεις πως μέσα σε 24 ώρες θα έχουν πέσει όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. 30 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη και στη γενέτειρά του τα ανόγια που έχουν καεί δύο φορές, οι γονείς ξέρεις τι διδάξαν στα παιδιά τους? Τι? Να ρίχνουν μπαλοφιές όταν έρχεται η Μπακογιάννη. Και οι άλλοι, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, να ψηφίζουν το Πασόκ. Και τώρα τον Κουβέλη. Καλή λευτεριά, φιλέ. Ναι, καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Λοιπόν, η Κλέρη είμαι. Κλέρη. Έχουμε ξαναμιλήσει. Όταν ήσουν μικρή, σε φωνάζανε κλεράκι. Όχι, τίποτα. Όχι, το ήθελα για κάτι πολύ γλυκό, έτσι να σε λέω. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι κανένα χαζογκομενάκι, σου λέω σοβαρά τώρα. Καλέ, ακούω ότι είσαι μιλφάρα μεγάλη, γκατσάτι, με αρχιάρε να. Γι' αυτό μ' αρέσει. Έλα, λοιπόν, ακούω. Τον γκατσάτι το έχω κλέψει από τον Τράγκα. Ναι. Ακούω πολύ, έχω επηρεαστεί. Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά. Από τότε που έχω κόψει τον Πορτοσάλτε, έχω μάθει και πέντε καινούριε λέξει. Δηλαδή είχα μάθει στο ρετάρισμα αυτό του Πορτοσάλτε που τα χάνετε. Αυτό. Με τον Τράγκα έμαθα και κάτι. Να σου πω κάτι, το κράτος λειτουργεί φιλαράκο. Δημητρίου Ρούσου στο Ρίκο Δηλαδή, δίπλα ξέρεις τι είναι, έτσι. Τι. Το Μέγκα. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, απ' έξω 10 μηχανές των Ζετάδες. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Απλά απέναντι είναι το αρχηγείο της αστυνομίας, γι' αυτό. Όχι, φίλε. 10 Ζετάδες φυλάνε την είσοδο του Μέγκα εκεί στο πάρκο. Παρεξήγησες. Δημητρίου Ρούσου, σκάσε. Είναι και το Υπουργείο Ανάπτυξης δίπλα, γι' αυτό. Καλά. Λάβο, τι νόμιζες για το Μέγκα, πήγαν οι μπάτσοι. Κατάλαβες, το Μέγκα το φυλάνε οι Ζετάδες. Εσένα μας εγκαθίσουν εκεί απέναντι στους συγκρούτους. Σήμερα το δάσος δεν έρθει κανείς να σε σώσει. Θα σε βατέψουνε. Καλέ, θα έρθουν να με σώσουν στο πάρτι μου. Στη χαρά μου πάνω θα έρθουν οι Ζετάδες. Μακάρι να μην έρθουνε. Έχω να δηλώσω, ήμουν χθες στην πορεία και όλο το σκηνικό το άρχισε ο Μπαλούρδος. Είπε ρε, Μπαλούρδο. Ρε Μπαλούρδο, είδες εκείνο το μπουκάλι που ήταν στον αέρα το φλεγόμενο ρε εσύ. Τι διάλο, τι ήταν εκείνο το πράγμα, εγώ νόμιζα διαστημόπλοιο πήρε φωτιά και ερχότανε. Ρε κουμούνια, ρε κουμούνια. Και του ρίχνω με εκείνο το εργαλείο που πήραμε, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Είναι εκτοξευτήρας δακρυγόνου. Γιατί τα μαλακισμένα πάνε και μακριά, πού να τα φτάσω, τι είμαι. Δισκοβόλος είμαι, μπάτσος έγινα. Λοιπόν, και του πετάμε τον εκτοξευτήρα και να το κλάμα σκορπίζω στον αέρα. Κουμούνια, Μπαλούρδο, κουμούνια, ρε κουμούνια. Μη μου τα θυμίζεις αυτά, έλα, γεια. Να σου ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Δώσ' μου τα φώτα σου σε κάτι. You want my lights in something? Take them. Take the lights. Δικοματισμός πλέον. Είναι το. Η Νέα Δημοκρατία με τον Κουβέλη. Ναι, πια ναι, το λες. Το λέω έτσι. Ναι. Δηλαδή μπορώ και να ψηφίσω. Ρε, να πω δεν ψηφίζω δικοματισμό, ψηφίζω Πασόκ. Και το Πασόκ αναγκαστικά είναι η αριστερά. Βέβαια, μην γίνει εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Παίζει και αυτό. Λες. Τότε να πω, ρε. Καλά πάει. Δεν έβλεπε κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Τι. Τώρα που φύγαμε κι εμείς από το μνημόνιο, ρε μαλάκα. Πού πήγατε. Άκουρε. Και α, η ακροδεξή, ναι, ξέχασα. Άκουρε, μαλάκα. Θα συνεργαστούν τα αριστερά κόμματα. Θα συμφαρθούμε κι εμείς. Για να τζαφερεί. Σαν αριστερό κόμμα θα έρθετε. Ναι, ρε μαλάκα, αφού έφυγε ο Βορύβης ο Τσεκούρης, ο Ράιν, πώς το λένε. Σωστό. Έναν ακροδεξιό είχατε και έφυγε. Θα κάνουμε μαζί όλοι. Αν φύγει ο ακροδεξιό, τι μένει αριστερή. Λογικό, πώς δεν το σκέφτηκα. Να σου πω, μου κάνεις μια χάρη. Τι θες. Θέλω να πω κάτι, αλλά δεν θα με διακόψεις. Γιατί... Α, δεν ξέρω. Πάω αλλού μετά. Λοιπόν. Πού αλλού θα πας, Μωρή. Με απειλείς εμένα, να πας αλλού, να γυρίσεις. Πού θέλω. Δεν κατάλαβες. Πάω αλλού τη σκέψη μου. Ότι υπήρχε σκέψη και την πας αλλού. Λέγε τώρα. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, επειδή μας βλέπω να έχουμε πάλι την ίδια κυβέρνηση μετά τις εκλογές, θέλω να επισημάνω κάτι για Παπανδρέου Σαμαρά στους μαλάκες σαν και εμένα, που με συγκίνησε ο Γιωργάκης και τον ψήφισα. Λοιπόν, πρώτον. Δεν σας λες και μαλάκες. Με το μη κεφαλαίο πάνω στο κούτελο. Πρώτον, συμφοιτητές, φίλοι και συγκάτοικοι στην Αμερική. Δεύτερον, πρόεδροι των δύο μεγάλων κομμάτων που μοιράζονται εκ περιτροπής στην εξουσία την ίδια κρίσιμη και καταστροφική περίοδο για τη χώρα. Τρίτον, συμμέτοχοι και συνένοχοι, φουντώνω που τα λέω. Λοιπόν, συμμέτοχοι και συνένοχοι στην κυβέρνηση Εθνικής Συμφοράς. Και τέταρτον, τα κολυτάρια και των δύο γίνονται ξαφνικά αντάρτες. Γραμμένα τα έχεις, μωρή. Τη στιγμή. Ναι, γιατί με κόβεις. Τη στιγμή που. Άρα τι ανάγκη έχεις να σε κόβω. Θα σου κόψω μετά, ξέρεις τη λοιπόν, συνέχεια. Μην με κόβεις το καλύτερο. Παρακάτω είναι συνέχεια. Πού να χαθείς. Λοιπόν, γίνονται αντάρτες τη στιγμή που τα ποσοστά των κομμάτων τους καταποτίζονται και πάνε μάλλον για νέο κόμμα. Ποιος σου κάνει κείμενα, καλέ. Τυχαίο. Ποιος σου κάνει κείμενα τόσο καλά. Δικά μου, αγάπη. Στο Μέγκα μένεις μέσα. Ε. Μέσα στο Μέγκα μένεις. Άκου να σου πω, μέσα σε αυτή την κατάθλιψη, τη στεναχώρια που ζούμε, χαίρομαι για ένα πράγμα. Να σου πω. Ναι. Θα πάμε στις εκλογές, αγόρι μου, και αυτά τα καθάρματα θα πεθάνουνε. Μισό λεπτό, ποια είναι τα καθάρματα, το Πασόκ. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πώς. Έχει 30, ένα 40 θα τη το δώσουμε στις εκλογές. Θα τη το δώσουμε, οφείλουμε. Τίποτα δεν θα πάρουνε. Τίποτα λες, ε. Άκου να σου πω κάτι, Αποστολάκη. Μα ο Σαμαράς έβαλε πλάτη για την Ελλάδα, θυσίασε. Θα πιστεύω του τις ιδέες του για μας. Να μην βρίσκω. Θα σωθούμε, δεν το εκτιμάει κανείς. Αποστολή, να μην βρίσω. Τα καθάρματα δεν θα ξαναβγούν σε εξουσία. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Ότι μπορεί να φτάσουμε στο σημείο. Αυτό μας κάνει ο Σαμαράς, γι' αυτό το συχαίνομαι. Ναι. Να πούμε ότι ο Μητσοτάκης είχε δίκιο για τον Σαμαρά. Πω, Θεέ μου. Αυτό με εξοργίζει περισσότερο στο Σαμαρά. Ας την ηλιθιότητα, ας το γλυμμένο το μαλλί, ας την άνατη βύση. Αυτό είναι το θέμα μου. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε? Καλά. Αυτή η πλευρά της αριστεράς που παλεύει και θέλει να ενωθεί με τον Κουκουέ. Λοιπόν, αρχίζει και διαδίδει ότι περιέργως λέει το Πάμε όλο τη γλιτώνει, λέει, στις πορείες. Δεν γίνονται, λέει, τραυματισμοί, δεν γίνεται τίποτα στο Πάμε. Βρε μαλάκες, ένα κόμμα που το Σάββατο πόρτα-πόρτα προσπαθούσε να μαζέψει τον κόσμο. Παιδιά, ηλικιωμένους και τα λοιπά, θα πάνε να τους ρίξει τα καπνογόνα. Άιντε γαμίστε στο κάτω-κάτω. Ναι. Ναι. Τι είναι εκεί, παρακαλώ. Πού πήρατε, κυρία μου, και ρωτάτε τι είναι εκεί. Παίρνετε τηλέφωνο και ρωτάτε τι είναι. Φτιάχνετε καινούριο τηλεφωνικό κατάλογο. Συγγνώμη, το Real FM. Το Real FM είναι. Δεν ξέρετε να το πείτε αυτό. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με τη γραμμή και δεν σας ακούω καλά. Με συγχωρείτε. Στο τηλέφωνο ή στο ραδιόφωνο. Στο τηλέφωνο είναι. Α. Κάτι συμβαίνει. Συγχωρεμένοι να είστε. Ξέρω που πήρα, αλλά λέω μήπως έκανα λάθος. Γιατί... Καλά, δεν πειράζει. Απλά πέσατε τώρα και σε μένα που είμαι και πολύ νταΐς και δεν τα σηκώνω και αυτά και δεν μου παίρνει κουβέντα μα θέλα, μα νευριάσω εγώ. Τούρμπο, καπνούς από τα αυτιά. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Πολύ αρσενικό αλφα, πείτε μου. Ήθελα να ρωτήσω, η κυρία Κανέλη ποια ώρα είναι? 3:30 Παρασκευές. Δεν σας ακούω. Και πώς θα συνοηθούμε? Εσείς θα ρωτάτε, εγώ θα μιλάω και δεν θα με ακούτε? Πώς θα γίνει? Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή τη συνομιλία. Ψέματα, μα ψέματα θα σας πω. Γιατί να σας πω ψέματα? 3:30 Παρασκευές. Τώρα ακούτε? Όχι, δεν ξέρω. Κάθε Παρασκευή στις 3:30. Τώρα, άμα μιλάτε κι εσείς, δεν θα ακούσετε. Είναι λογικό. Ένα θόρυβο ακούω. Ένα θόρυβο, μάλιστα. Θα πατήσω το αυτό, το μισό. Το μηδέν, το μηδέν πατήστε. Συγχωρείτε, κύριε, με συγχωρείτε. Το μηδέν. Τώρα σας ακούω λίγο. Βέβαια, το μηδέν κάνει πάντα δουλειά. Πριν 20 χρόνια, 30. Κυρία Κανέλη, για πέστε μου. Κάθε Παρασκευή στις 3:30. Γυρνάνε τα μάτια ανάποδα σε λίγο. Και η κυρία. Όλο το πρόγραμμα θέλουμε. Και η κυρία Διγενή. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή. 10 το βράδυ. Αδύ. Το βράδυ. Να πω καλό μεσημέρι, δεν έχει νόημα, δεν τα ακούσετε. Γεια. Χίλια συγγνώμη. Καλέ, anytime. Όποτε θέλετε, εδώ για σας είμαστε. Συγγνώμη. Τίποτα καλέ, τι συγγνώμη, ζητάτε συγγνώμη, υποχρεωσής μας, πάντα διαθέσιμη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρα την εφημερίδα. Κερδίσατε τα 5.000. Κοιτάξτε, θέλω να μου ξεκαθαρίσετε στην πίσω σελίδα. Λέει, Ria News χαρίζει 30.000 ευρώ, βρείτε 6 επιταγές, ναι. Κερδίστε 5.000. Και μου λέει από κάτω, συγχαρητήρια, κερδίζετε 5.000 ευρώ. Α, πού είστε να συναντηθούμε? Είναι όντως έτσι? Να ότι μου τη έχω... δώσετε να τη δω εγώ να την ελέγξω. Είμαι νέος κόσμος. Ναι. Θα περάσω να μου τη δώσετε. Μισό λεπτάκι, είναι δωρεπιταγή? Είναι στο πίσω μέρος της εφημερίδος. Ναι. Της κανονικής που λέει η Ria News, το πίσω φύλλο και λέει η μεγάλη προσφορά της. Α, θα πρέπει να στείλω εμπειρογνώμονα να το κοιτάξει, δεν ξέρω. Τι να κάνω? Δεν είναι έτσι απλά. Όχι, δεν θέλω να μου την εξοφλήσετε. Λέω αν κέρδισα. Ναι, μην την πετάξετε. Να μην την πετάξω. Πότε θα έρθείτε? Αποστολή, να πω δύο πραγματάκια. Ναι. Αυτοί οι μαλάκες που μας μιλούσαν για το γάλα των παιδιών μας. Ένας άνεργος, πώς θα διαλώσα και γάλατα να υπάρχει, πώς θα τα αγοράσει? Τόσο μαλάκες είναι. Τι πώς θα τα αγοράσει, θα πάει να διάσει στο σούπερ μάρκετ. Είναι απλά τα πράγματα. Και ένα άλλο. Όπα, έχασα. Αμάν, μόλις είπα για πιάτσικο, μπήκανε στη γραμμή οι μαλάκες. Τέτοια παρακολούθηση, μπράβο ανακλαστικά. Ακούς, η Χούντα πούλησε την Κύπρο και η Χούντα του Παπαδήμου την Ελλάδα, αγόρι μου. Καλά είναι, αλλά πολύ αργά, πολύ αργά γίνονται αυτές οι πωλήσεις, ρε παιδί μου. Έχουν πέσει πολύ οι πωλήσεις χωρών. Έχουν πέσει πολύ. Αλήτες, αγόρι μου, πολύ αλήτες. Άμα είναι να περάσουν τόσα χρόνια για να πουλήσει μια χώρα, αποτυχία. Ναι. Αποτυχία του καπιταλισμού. Αυτή είναι η αποτυχία του καπιταλισμού. Είπε η Αλέκα χθες ότι η επόμενη κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις ίδιες πρακτικές με το μνημόνιο. Ναι. Πες στην Αλέκα ότι εμείς δεν θα τα εφαρμόσουμε αυτά. Εμείς θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, πες την. Λάθος είπε χθες. Δεν θα το εφαρμόσουμε το μνημόνιο. Εκτός και άμα είναι κολοτούμπα της Αλέκας. Όχι. Και έχει όχι, καταλάβει ότι έρχονται αυτοί στα πράγματα και θέλει και η Αλέκα να εφαρμόσει το μνημόνιο. Γιατί δεν μας τα λέει. Τα λες εσύ. Σαν τον Καρατζαφέρι έχουν καταντήσει όλοι. Τα λες εσύ, Αλέκα δεν εφαρμόζει αυτά. Τα ίδια σκατά. Όχι, λάθος κάνει. Λάθος. Είναι λάθος να λέμε τον Καρατζαφέρι κατά. Είναι λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πριν δύο μήνες είχε ένα ρεπορτάζ ότι το κάθε γουρούνι στοιχίζει 700 ευρώ. Πόσο? 700 ευρώ. Νομίζω. Εγώ γιατί το παίρνω μια αγορά 3,5 ευρώ, ρε φίλε. Πολλά δεν παίρνουνε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Δεν σας άκουγα καλά. Είχα ανοιχτή ακρόαση. Δεν πειράζει. Τώρα είναι κλειστή και τα λέμε. Ήθελα να μιλήσω με κάποιον για ένθεση σε κάποιο κυριακάτικο φίλο σας. Ένθεση όταν λέτε όπως λέμε ένθεση αισιοδοξίας. ενθέσεις ναρκωτικών. Αυτό είναι ένεση. Α, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, σας πέρασα για ψευδή. Μισό λεπτάκι. Καλημέρα. Τι μου κάνει? Ωραία. Αγόρι μου, καλά είσαι. Καλά. Μας τη φέραν οι ξεφτύλες. Οι κουφάλες. Ξαναπες τα αγόρια. Και καλά οι άλλοι. Απ' τους άλλους το περιμέναμε. Μας έχουν κυβερνήσει και 10 φορές. Απ' τον Καρατζαφέρη που τον εμπιστευόμασταν. Εγώ εκεί πικράθηκα. Εκεί πληγώθηκα. Να μας την κάνει ο πατριώτης. Όχι εγώ, αγόρι μου. Όχι εσείς το περιμένατε από τον Καρατζαφέρη. Μωρέ, απ' τον Καρατζαφέρη. Τι τον είχατε για κανένα προδότητο σύλλογο. Έλα, τι κάνεις. Νόμιζα ότι δεν το σήκωνες. Και εγώ νόμιζα ότι δεν θα έπαιρνες. Καλά πήρα, να σου πω. Πάλι καλά που πήρες και εγώ το σήκωσα και έγινε αυτή η επικοινωνία. Εντάξει. Μετά νομίζω δεν θα κάναμε δουλειά. Ναι, έτσι είναι αυτά. Αποστόλη, δεν ελπίζω πουθενά. Τέλεια. Ωραία. Βέβαια, εντάξει, ψιλοελπίζω κάπου. Σε ένα κόμμα εκεί με βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Και κυρίως στους ανθρώπους του και στους ξόφαλτους που έχει εκεί τριγύρω. Αλλά γενικά μιλάω. Όλοι κοιμούνται. Ξέρεις τι περιμένω. Πας και ξυπνήσουν κάποια γάλματα εκεί στην Ελλάδα. Κυρίως ένα στην Λαμία κάποιου. Του καταλαβαίνεις ποιου, ε. Στη Λαμία έχει άγαλμα. Κάτι γκούντες, εγώ θυμάμαι. Πριν τη γέφυρα. Έλα, ρε, εσύ. Έλα, ένας και μοναδικός. Εκεί, σε μια πλατεία. Ποιος είναι. Έχει άγαλμα του καραμαλί. Φοράει και αυτός μουσί, σαν το δικό σου. Φοράει μουσί. Ο Βενιζέλος είναι. Ποιος είναι. Ρώτα εκεί το Θύμιο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ναι. Εδώ και λίγες μέρες δεν έχω σήμα για το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το τηλέφωνο είναι στο ραδιόφωνο ή στην εφημερίδα. Στο ραδιόφωνο είναι, αλλά δεν είστε η μόνη, σας το λέω. Λέω μήπως εγώ έχω το πρόβλημα και πήρα να μάθω τη σύνδεση. Δεν έχετε. Καλά, τι ψηφίσατε. Ορίστε. Τι ψηφίσατε. Τι ψηφίσα. Στις εκλογές. Α, στις εκλογές εγώ. Να που δεν ψήφισα αυτή τη φορά. Είδατε τι έγινε. Α, εσείς έχετε το πρόβλημα. Εγώ έχω το. Που δεν ψηφίσατε και τα αφήσετε στο κουτούρο. Άρα εσείς έχετε το πρόβλημα τελικά, καταλήγουμε. Να σας πω και να ψήφιζα. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα θα την έκλαιγα την ψήφο μου. Τουλάχιστον δεν έχω να κλαίω σε κάτι. Οπότε εσείς θα είχατε το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Κατάλαβα. Γι' αυτό δεν ακούτε real. Είναι η τιμωρία γιατί εμείς ήμασταν μνημόνιο και εσείς θα ψηφίζατε μνημόνιο. Εμείς τώρα που μάθαμε και να. Και με την αδιαφορία σας και την αποχή σας, γι' αυτό τραβάμε αυτό που τραβάμε. Ναι, αλλά εμείς τώρα που μάθαμε να σας ακούμε και θέλουμε να σας ακούμε, πού θα σας ακούμε. Βεβαίως. Μπορείτε με μεγάλη χαρά να μας ακούσετε στο ίντερνετ ελληνοφρένια.net. Αχ, να σας πω, έχω μαγαζί και δεν έχω ίντερνετ εδώ γι' αυτό. Τι μαγαζί είναι αυτό. Γι' αυτό κλείνουν τα μαγαζιά. Γιατί δεν πας την επιχείρησή σου μέχρι εκεί που σε πάει. Θα το φτιάξετε έτσι. Ναι, ναι. Να είστε καλά και χαίρομαι που σας ακούω. Εγώ δεν χαίρομαι. Αφού δεν μας ακούτε, καλέ, με δουλεύετε. Καλημέρα, Ελληνοφρένια. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αλλά τι χαλιά να φάρε, παιδιά. Είναι δυνατόν να έχουμε μισού Βουλγαρία, χώρου Γερμανία, τιμέ Νορβηγία. Αυτοί ρε σε λίγο θέλουν να μα ξεφυλίσουν τόσο που αν μπορούσαν να μα είχαν φυτέψει και πέω Κινέζου. Μακάρι. Μακάρι γιατί μερικοί δεν αντέχουμε αυτά τα κτίνη που μα έχει πρικήσει ο Θεό. Παρακαλώ. 200 κιλά ο Βενιζέλο δεν τον πέτυχε ο Μαυρίκο. Άντε να κάνετε επανάσταση με τέτοιο σημάδι. Καλησπέρα, Αποστόλη. Γεια χαρά. Νίκο από Πάτρα είμαι. Γεια σου, Νίκο. Πε μου, σε παρακαλώ, βρε μου και το. Που πήγε και έβαλε το πιστόλι του Γιωργάκη στο κεφάλι και δεν το βάλε στον κόλλο να ησυχάσουμε. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, βγάλε τόσο αέρα. Αποστόλη, έλα. Κάντε μας μια χάρη. Όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούμε αυτή τη στιγμή, δεν τις μαζεύετε σε ένα CD να μας τις κάνετε δώρο, να τις κάνουμε δώρο στα παιδιά μας. Και εμείς θα κάνουμε αυτή τη δουλειά για να σας το κάνουμε δώρο. Να τις μαζέψουμε σε ένα CD που θα το αγοράσετε. Τότε τα μωρέ καραγκιόζε και εσύ τώρα. Τι δυνατότητα μαζέψεις, μάζεψε το και φέρνει και δώσε μας τα μέσω της Real, δεν ξέρω ότι. Δεν ξέρω. Δεν θα πάθετε τίποτα. Τάχετε που τάχετε. Δεν έχω μηχανήματα εμείς να τα μαζέψουμε. Να τα ακούνε τα παιδιά μας, να ξέρουμε ποιους έχουν να κάνουν, μωρέ καμότο. Γεια σα, Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Εχθές πήρε κάποιο και ρωτούσε για το unfollow, ποιο είναι ο εκδότης. Ο ψυχάρης να του πει ότι είναι, και ότι από το επόμενο τεύχος θα έχουμε μέσα και τον Μπάμπι. Και έμαθα ότι μπήκε και η Μάνια του Εγωπούλου. Ο ψυχάρης είναι, άλλον πετυχημένο εκδότη έχουμε. Όχι. Μην πει για τον Αλαφούζο, θα με φέρει σε δύσκολη θέση. Δημοσιογράφος θα βάλουμε. Καψίπρε, Τεντέρι, τον Μπάμπι, προτείνει κανέναν άλλον. Είναι αρκετοί, χωράνε κι άλλοι. Χωράνε, ναι, αλλά το κακό είναι ότι παίζουν όλη την ίδια κασέτα, ρε γάμο, αλλά αυτοί του δίνουν, τι να κάνουμε. Καλά, τι είπε ο Λοβέρδο. Τι. Γάμω τις ιδέες να πούμε. Να μην πληρώνονται από εμάς, να έχουν σπόνσορα. Ωραίο, φαντάζομαι όμως, έτσι όπως λέμε Σκόντα Ξάνθη, ξέρω εγώ, θα είναι, ξέρω εγώ, Ζήμες Λοβέρδος. Ξέρω εγώ, ή Φαμάρ Λοβέρδος. Ξέρω εγώ, Μινώα Λάιν Σάδωνης. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πες στο Θύμιο, ναι, ότι ο Παπούλιας 5-25 Μαρτίου πρέπει μεθαύριο γιορτάζει στα Γιάννενα, η πατρίδα του, και πρέπει να πάει και στα Γιάννενα. Να κάνουμε μια παρέλαση να τον τιμήσουμε. Ναι, γι' αυτό έκανε και τη φίλη αγαθαριγία τώρα, ναι. Διευθυντή, έλα. Είμαστε ακόμα τέζα. Τρως. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε, τι να φάμε, ρε. Τέζα είμαστε. Γιατί? Από το χημικό. Δεν αντέχετε, διευθυντή. Δεν πέρασε ακόμα. Εγώ φτερνιζόμουν 2-3 μέρες, πάει τώρα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Έχουμε μια μάζοξη εδώ πέρα 5-6 και τρώμε σκατά 2-3 μέρες. Καλά είναι. Τι καλά είναι. Αυτό ψηφίσανε τον νόμο, ρε γάμονε. Το ψηφίσανε 200.